Húzom le, mert már túl vagyok. És itt berohanná. Kezdjünk. Amúgy félek a teki helyet. Na akkor kezdhetünk, kapcsolom a mikrofont. És kell kapcsolják a fényeket? Ki kellett volna nézed őket. Kezdődik a nap, csütörtök van, pörgetni kell, jól van ez egyet is, hogy tuti időben el tudjunk indulni és leírni. Pécs az első állomás, kezdődik a második cérmagyar turné. Készen állsz a turnéra? Nem, hosszú lesz ez a nap már megint. Hát igen. Én 5 után ébredtem, most tanítottam egyet. Ti műsoroztatok? Volt műsor, nem? Volt. Hosszú lesz ez. Tönyben voltál a bíróságon? Oh! Nem ah. Ennyi. Meg volt a videó csúcspontja már az elején. Na. Ugye, hogy megkérdezed, hogy volt már, akkor nincs, tehát hogy nem. Hogy mióta elkezdtétek ezt a VHS kamerázást, azóta mindenhol lesz látni. Mindenhol. Miért lehet ez? Mi, hol látod? Hát nagyon sok ilyen videóban, podcastben. De még tévéműsorban is. Oké, hogy nem tiszteltettek a spanyol viasz, de ez így el volt felejtő, de most hirtelen. Fura. Te most ezt felvetted? De ezt nem vetted fel. Nem, csak a teki beszél. Ezt nem hallottad. Ja, csak ezért 200 decibellel. Mi mit mondta, ismételd el? A legszemélyesebb privát dolgaimat veszi fel Ádám. Nem áll. Na milyen a másik oldalon lenni, na? Ádám már sírt az előbb, mert valaki beleszívott és... Ez nem a tiéd, nem az, ez a másik. Ne aggódj rá. Arra gondolsz, amúgy így autentikusabb is. Ne bántsátok az Ádámot. Nagyon érzékeny. Megszólalt a Snowpiercernek a mozdonyvezetője. Nem baj, kinyitom az ablakot magam mellett. Ja, várj, nincs, akkor előtte megy, jól sincs. Mindegy, egyet szépen a zöcskében sajtolt, megérjen oda. Peti! Nagyon jól áll neked az élfény. Nagyon szépen köszönöm. Meg a szakálladnak a napsütés, úgy ragyog, bearanyozza a napomat. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Azt mondja, csak egy energiaitat vigyél már. Minek örülsz? A vadonatúj Mézga Géza apokalipszis szekt a bejegyzésen. Radics miatt Pestig állt a sor. Érdem vagyunk a benzinkútban, és lejött, és elfelejtett találni a kút, és így Budapestig visszadugolt az út miatt a büdös tróger. Miért meggrúlt a faszba? Ettünk egy jó hot dogot, amit nem lehet szépen enni. Lehettem magam háromszor. Remélem belecsúszunk. Én félek. Csoki arcát, Léci, csoki arcát. Én hajdokszom, belsem mindig. Jó, persze, csak menjünk ki. Bár ez megcsúszás lenne, hogy belvonhatom. Krisztusom! Kénköves pokolba megyünk le. Hát ezek egy gyorsan frissítem a híreket, aztán let's go. Na? Félek, stressz kakáltam, akarok egy pizzát és La La Landet nézni, sem akarok sehova sem menni. Jó volt, itt legalább töltettünk egy fél órát. Gyere már! Túl stresszes, én ezt nem bírom. Jó, Ez igen? Most azt kéne, hogy jön a Barbie autó. Igen, Tegyi? Bárdául. Képeket csináltam. Hoppasz meg. Adi! Hello. Nem vállalok. Majd ne! Kezdődik megint ez a... Istenben. Ó, kiszálltátok? Na, mi az? Na, megint sok a szék. Túl sok? Ez is sok. Egy is sok. Ez nem olyan vészes. Minden oké? Okay? Kezdődik. Kezdődik. Arra is mond. Csap ajtó, és te úgy emelk egy fény füst, hogy... Szeretnéd? De hogy lehet az, hogy basszusgitárt hozol nekem, amikor tudod, hogy én 7 húros metal head vagyok? Nekem csak az van, 7 húr... 8, hogyha jó napom van. Hát tegyünk már úgy, mint hogyha 3-on kívül játszanál bármit is. Micsa? Színpad a tiéd. Thank you very much. Nyomjál már valami Ricardo-t, Peti. Úgy búg a monitorláda, mint a elmém éjszakán. Te ki izgulsz? Két stresszkakán túl vagyok. Ez elárul minden, nem? Nézzek a nagy bosszot, te púzik, heteti a pút. El kell terelni a figyelmet arra, hogy két óra hogy kell ülni és viccesnek lenni. Hát. Legalábbis. Vagy elmondom, hogy szerintem miért van sokkal nehezebb dolgunk, mint bármelyik zenésznek. Kommunistának. Te kivel szólott? Én tudom, hogy miért van nehezebb dolgunk. Nézd, milyen cuki! Azért, mert nem készülünk fel. Ne az, hogy élőben viccesnek lenni, online kéne megoldani valahogy, bazd meg. Igen, annak kéne megoldani, aki ebből él. Menj a pincsába. Neki sem megy látható. Én is vicces tudnék lenni, bazd meg. Két havont egy 2 perces. Hallod, nézd már meg, hány ember jött el. A Radics Peti vagyok, az a humorom. Keresek egy Facebook kommentet és felolvasom cigányt. Próbálj, itt nem csak a híreket olvasok, fölmint egy cigányt. Rád közelítek, ez még egyszer profiból. Katerin! A lesújtó igazság. Köszönöm. Ez mi? Backstage-ben ilyen vad dolgok történnek. Hívjuk fel a... nagyobb minőségszerűen. Tölthetek neked? Csak egy kis pezsgőt. Melyikből kérsz? Száraz vagy éves? A domterinyomból légy szíves. Légy szíves az aranyozottból. Vagy Ábel? Akkor éreztem rosszul magam, hogy ez ezért magam miatt előtt kinyelegettem. Így ennek a rockstar. Igen. Csak el mint Fanami. Stauris. Jól látjátok. Látszik, hogy belvárosból jöttél. Csak azok tudnak ilyet megvenni. Bementem a kisboltba, és a néni nem értette. Tehát egy ilyeneket senki nem beszélt. Mert évente egyszer valami idióton a kettében. Megkérdeztem, amúgy elszégyeltem, hogy megkérdeztem, van-e kesúdió. És kérdezem, mi? Na mi van? Már mindjárt kezdünk. Mindjárt kezdünk? Persze. Te még kezd, egy óra. Mehet? Peti, ezt a nézd 5 percet, gyorsan lepróbáljuk? Ezt a... Nézhetjük, jó. Refrént lemegy, ezt fognám úgy. Jó. Annyira jó, hogy jó fejek, hogy segítettek. Megszavaztattam Instán, hogy melyik dalt játszom a intermezzós részbe, és így 600-600 szavazat jött mindkettőre. Azt hittem, hogy mindkettőt be lehet nyomni, de nem. Mi a... Ilyenkor mi van? Milyen teki? Olyan, mint hogyha két nap telt volna el május óta. Amit tényleg. Dugjuk ki a kamerát. Kidugtam a kamerát. Jönnek a népek? Ezt már majdnem tele van. Jézus. Szerintem van 4 percünk. 4. Nem is izgulsz. De nem izgulok. Én már csak azért tudom, hogy mikor nézhetem már, amikor Peti hogy mondja a szívet. Egyébként, ha már elkezdődik és Peti beszél, meg menjünk, akkor kicsit így... Ha menjünk szóval? Nem az túlzás, de hogy ez a legrosszabb előtte ez a kettő is péper. És felkészültetek a kerekasztal beszélgetésre? Pécs eddig legnagyobb lebőgése. 10 év alatt nem mondtam egy vicceset. Most fogok szerintem. Ne viccelj már, Tom. Te vagy eddig legjobb videó. Most is vicceltél, látod? Legjobb videó. Jó, ez a vicc! Az, na, ez ez és mi volt ez az, amikor azt mondtad, hogy alma? Az a tényleg. Ezt a meg a cringe videó. De volt ez a lényeg, hogy cringe legyen. Hát nem az, hogy jó. Jó van, Peti, hagyjál, jó. Barátodként támogattak a nehéz időkben. Kezdtek, most egy kicsit elbaszoltál minket, mint hogy jó legyél, mint te jön mazalit, hogy kezdünk. Utána fog bekapcsolni. Most már te ki. Készen vagy? Nem vagyok kész. Az akarok menni. Már megy. Peti nyomja a felvezető szöveget. Kezdek nagyon izgulni. Ebbe belőltem. Tiszta semmi. Mutassuk meg az áldásságnak. Csoki, mennyi? Mennyi belőltet a balba. Igen, úgyhogy már kezd megszáradni. Megnyitottam egy bácsi tüzetet, ami... Szintén hallgatok már, hogy... Kurva, hogy... Egyébként valami szállítani tudod, hogy én komolyan. Most... Rendben volt. Úgy érzem, még van mit csiszolni, de hát a spontánsanak ez van, hogy néha... De szerintem jó volt. Nagyon sokat nevettem, nagyon jó volt, ügyesek voltatok. Ó, basszátok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hasadra süt a nap, ez egy csodált... Nem. Nem. Mehetünk. Hol? Reggelizni megyünk, aztán indulunk Szombathelyre. Ahhoz vagy? Amúgy figyelj, az jó, hogy évfélkor bezárt a hely, mert... Egyébként az segített a dolgokon, mert hogyha ez nem így lett volna, így is elbasztuk az időt, mert szerintem hazaértünk időbe, egyébként nagyon gyorsan, de hogy kettőig biztos ébren voltunk, nem? De minek? Azt nem tudom, hogy fáradtabbak legyünk. Már kitessékeltem a sok csajt a szobából, most már csak ketten vagyunk. De ezen múlik. Igen. Nagyon jól néztek ki, Peti. Hogy csináljátok? Életnek, még meg se szoktuk a helyet, már rohanni kell következő ide. Városból városba rohanás. Korfélye harmadik évét jelentettek a egy albumra felhúzni. Hogy lehet 3 éven át menni? Főleg az az albumra. Hello. Mivel jobbra, hát előtt. Uramisten! Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do, I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay, stay here beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay, stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the eye hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. Kezd elegem lenni ebből az egészben. De hogy kell az egyszer? Az a baj, azt vettem észre, hogy ha felveszek egy plusz egyes szemüveget, akkor jobban látok betűket. Vannak ilyen betűk, amiket innen például jobban látom ezt. Anélkül is látom, de ez egyre jobban. Ez mit jelent? Miért van az, hogy a mentes az 440 és a szénes most 280? Miért? Köröm, hogy verem végig, kéz a kézben jár. Mindig vissza. Hogy elindulunk? Azt találtam ki, hogy mivel megkaptam ezt a poipot, így fogok majd aludni, mint hogyha fognám valaki a kezét. Citrusos hatású lime. Ilyen szomorú dolgot. Kitől kaptad? Mondom. Elfelejtettem vlogolni. Pedig már itt vagyunk. Hello, Borka. Hello. Ott teszik a Borka. Lecseréltem négy hírt lecseréltem. Kicsit változom az előadás. Második nap nagyon izgulunk. Szia Bíborka, de ez amúgy kedves. Szia Bíborka, lenne kedved ismerkedni? Legyen neki cím. Én azt szeretem nagyon, amikor mindig úgy kezdik az üzeneteket, hogy tudom, hogy millióan írnak, de... Tényleg valami. És egyébként nem írnak olyan sokan. Ez bátorítás akar lenni? Ja nem. De nem kell odaírni, tudom, hogy millióan írnak. Ó, Istenem, jó reggelt, Borka. Are you from Budapest? Az üzenet és a kérések száma biztos végtelen, én csak annyit szeretnék tudni, nokedli vagy kroket? Szia! Szerinted hány százalékban egyezik az ember és a banán DNS-e? Értem én a tudást. Ez legalább vicces. Szóval... Szia! Lehet pénzt küldeni? És akkor válaszoltam rá, persze. Mennyit kéne küldjek? Ha mennyit szeretnél. És akkor elküldtem a Revolutomat. Oksa. Előtte dönthetsz valamiről. Nagyon kell pisilnem, de az ágyamban fekszem. Dönthetsz, hogy kimetek-e vagy sem. Úgy se lennél gonosz. És akkor mondtam neki, hogy nem mehetsz. Aztán utána, ne, de akkor bepisilek. Már nagyon kell. Négy szív. Bepisiltem. És most kéne küldjek pénzt. Még előtte be is pisiltettél. Nem válaszoltam már többet. Úgy az annyira nem is vicces. Borzasztó kellemetlen. Nagyon-nagyon rossz volt. Elszomorodt a Marka. Sajnálom. És ez nem az egyetlen ilyen. De majd visszanézem azokat a... Gyűjtenem kéne egy helyen. És küldött pénzt, vagy nem? Nem küldött pénzt. És még pénzt se küldött, pedig én megmondtam neki, hogy nem pisilhet. És bepisilt. Remélem, tényleg behugyozott, basszus. Nagyon örülnék neki. Marka. Vigyázz el, hogy most milyen emberek előtt nyitottad meg a DM-edet. Ez nehogy izé, nehogy... Nem legyen, hogy ezt mondtál, de... Mivé lettél? Azt az egy porrat megüssz az ember, nem? Egy pohár. Abban mi van? Mi van abban? Szeretettel fogom köszönteni. Nem fogod. De nem lesz szík. Ádám, csak szeretnéd, hogy ne legyen itt. Azt megszoktam csinálni, hogy minden helyen elmegyek a leghátsó sorba, és megnézem onnan milyen. Ez itt mindenhonnan rendben van. Ez egy kisebb hely, ahhoz képest, ahol eddig voltunk. Hát ez a legkisebb számszerűleg, nem méretre, de amennyien elférnek. De is vannak plusz székek, meg minden, de hát Ja. A legmélyebb pontjainkon vagyunk Ádám kapcsolatban. Mindenki. Erről szól az előadás előtti pár perc. Csak a másik, baszogatsz folyamatosan. Nem elég a fáradtság. A holnapi az már csak jutalom játék. Ez kurva jó lesz. De nem úgy, úgy mint egy indián törzsfőben. Na mit látsz? Muti. Gyülekeztek az ember. Készen állsz, teki? Ja, készen. Készen áll. Gyertek, nézzétek meg, hogy hány ember előtt kell Petinek előadni az intróját. Kukucskáló Csoki. Aztán itt kukucskálsz. Nézem, hogy itt van a őszé. Polgász mondja? Polgász. A polgármester. Nem tudom, hogy egy moziban történik ez az előadás, de olyan tisztelt, hogy popcornnal jönnek benne. Popcornnal? Hülyeskedsz? Ez kurva ideges utolsó, hogy popcornnal jöttek be. Ez miért baj? Olyan tisztelettel. Majd ezt mondd a színpadon. Tudod mi vagy? Egy termék, Csoki. Most egy termék vagyunk. Kacarázat szeretnék egy popcornnal. Nem vagyok az, ez még valaki. Nem én vagyok az, ez a mi. Ez az enyém. Azt hihettek? Meg csak ez az. Jó, jó hely ez a szondat hely. Ezt a nézőknek mondom, jó hely. Minden nézőnek. Pedünk! Rendesen Ádám még nincsenek itt, ugye? Mert egy kicsit félős, azt be kell valljam. És hát félnek a vidéki turnétól is. Ezért engem toltak előre, hogy Békés megyé vagyok, és tudták, hogy vihar sarki embert így betalják közétre. Segítséget kért. És adtak mindenki tippeket is. De hát a oroszok adtak tippet, hogy nem. Vége az adásnak. Milyen volt Ádám? Itt vagyunk. Hol vagyunk? Szombathelyen. Milyen volt? Te jobbnak érezted. Én nem feltétlenül éreztem jobbnak. Miért? Azért nagyon láttam a közönséget. Szerintem, yes. Szerintem... aki már látott tőlünk én adást, azért nem ilyen, tudom meglepődni. Peti? Vidmen Tomitól kaptam Kinder Csokit. Az enyémet bedobta a Csokra közösségbe. Nem helyes, de ezt elmondom, hogy kettőt is kaptam. Az egyiket megettem a félúton, amikor a konferálás megvolt, és a másodikat pedig most, amikor vége van. Ez egy gondoskodó volt. Na Peti, hogy érezted? Lement a második is. Izgi volt, szerettük, de reméljük, hogy a nézők is, és megyünk tovább a harmadikra. De előtte még? After! Bazd meg. Nézd Peti, mi történt? Mesélj te. Ez a vendéglátás, látod? Tegnap még volt 300 emberre, ennyi alkohol volt. Ez, az én barátom. Azt hiszem, ezt most el fog tenni a gyomradba? Nem akarom az ördöket a falra festeni, de lehet, hogy a mai éjszakán nem lesz így. Tényleg, hogy már elcsinálom. Mert minket nagyon le lehet kenyerezni. Egyébként nem volt nehéz. Ez a sorbálás ellentéte itt. Fél óra sorbálás ellentéte. Remélem, mindenki látja. Jövőre túl néhány színe. Most elégedett. Igen, elégedett a héten még nem volt. Ez megfagyott. Ez nagyon jól esik, mint egy ilyen családi összejövetel, nem? Hogy a szemekkel is. Várnak, egy erő-terű asztal. Ez csodálatos. Ez kapcsolat kiben el fogom sírni, mert akarom, hogy látni. A viszkit tejjel kell inni, és ezt kipróbáltam számtalanszor. És bejött, nem fostam. Kurva jó volt. Na nézzük. Nézzük, első áldozó. One, two, three. Rögtön mehet a törcsét. Ne szarozzál, így jár. De mindig az volt. Kár, hogy laktózérzékeny vagyok. Hello. Igazából cellatársak lesznek. Csodálom, 3/9 zoomot ilyen részek. Sokáig faggattak téged most. Milyen volt 2 órán keresztül beszélni? Még 2 az még egy lájtos. Még lájtos? Hogy bírjátok? És annak örülsz. Nagyon örülök neki, nem láttam havat szerintem. Ezer évet. Jó reggelt. Jó reggel. Nyomogatod a telefon. Nyomogatom is. Borka, más ez melyik generáció? Mert én vagyok az, aki hozzá sért a telefonjához. Egyébként te egészen ügyesen, igen. Hello. Nem mered megnézni, mit írtál. Micsoda? Azért, mert te nem mered megnézni, miket írtál te. Komi van? 11 felé abba hagytam az itókát, mert én vagyok ma a sofőr. Viszont nagyon finom, nem vagyok koktélos, de iszonyat finom koktélokat ittunk. Nem tudom, a hely az ilyen téren, meg amúgy is nagyon jó volt. Nekem is nagyon jó volt. Geci, nem is ment a felvétel. 2023. November 25. Saját magam ismerem be, hogy fogyatékkal élek. Úgy videóztam 2 percig, hogy nem ment a felvétel. Pedig megtudtuk, hogy Borkának mire lett volna szüksége az éjszaka, de ez most már elszállt. Ez most már elszállt. Még azt is megmutattam, hogy így alszanak a youtuberek. Így, pont így. Ez nem mindegyik, mert valamelyik szobában lélegeztetek a kis onnan. Egyébként ez olyan szürreális, hogy ez tere volt, 2 ágy, 2 ilyen kurva egy gép, defibrillátor vagy nem tudom. Ez egy... Hallod, haver, egy másik dimenzióba ébredtem. De eleve másik dimenzióba feküdtem le. Nem jó. Hol van egy mi történt vele? Hogy nem ismerkedtetek meg egy bacással. Na, ezt kivágjuk. Legjobb állomás lesz, én érzem. Érzem, hogy most minden a sinem, minden sinem volt. Egyszerűen mindennek jól kell, hogy sikerüljön. Süt a nap, esik a hó, és rengeteg időnk van. Nagyon boldog vagyok, és nagyon jól keltem, és nem vagyok másnapos. You need to fix it. Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not lose? Mindenki nagyon tele van energiával. De jó ez a hely, nézzétek. Még pár hírt kicserélek. Múltkor azt mondták, hogy tejbetok vagyok. Nem tejbetok, hanem az Elizabeth izé vagy. Egyre inkább. Mit csinálsz? Ajánlom a Bajusz kávézónak a WC-t. Igen jókat lehet szólni benne. Hát jó, megjött a Radics Peti. Nem? Zseniális volt. Most váltsát ilyen vlogger lányra. Sziasztok! Jaj, de jó, hogy végre megint beszélhetünk egymással. Na szóval most képzeljétek el, itt vagyunk Győrben. Krisztus, és nagyon jó így Győrben. Csak szeretném megkérdezni, hogy láttátok azt a videót, amiben Borka egy áruházban épít WC papírburigákból egy várat és elbúj. Nézzétek meg, mert izgi. Hogy mi? Ez egy promó volt. Igen, az interneten. Most már nincs. Előbb. Ami az internetre egyszer felkerült. Igen, tudom, de privátra tettem a régi videóimat. Képzeld el, Tomi. Miután mondtam, hogy... Nem azután. Nem hiszem el. De nem azután, tényleg nem azután. Eltelt pár hét utána is, nemrég. Kezdek el fáradni, de ma még meg kell nyomni. Amíg fizetted kell egy ebédet. Úgy kell semmit a Duszka Peti minden napját, hogy ezt most meg kell nyomni. Ezt ma meg kell. Ezt mondja már fél éve, amikor most tudom dolgozni. A szeretet nem vár. Ez jó. eljöttél, és összesúgtak, belőtted a lányokat. Igen, legjobb. Borka mellett, de sűrű, hogy mi van? Tényleg ez... Itt egyedül. Nagyon rosszul esik. Én nem tudom, hogy rossz helyre, miért nem jössz egyen te? Itallom. Ugye? Igen. Jó, akkor ki kell hajtani, értem. Oké? Okay. Hát csak... Csak azon bőst tudsz hajtani, ez tök jó, ez plusz. De ott még ott is igen, tovább. Igen, mintha lenne itt még valami elrejtve. Itt vannak a legjobb italok, nézd csak ezt kifelejtetted. Köszönöm. Most fel fogsz szippantani egy falkapús levest. Már ráverek szerintem egy ilyen búrú paprikást galuskával, szerintem lefolytam. Szemezgetek itt még ezzel azzal, de az még rejtélyes. Aztán fogom, olyan fáradt vagyok, elhordom a pálcika lábaimmal a testem felső részét egy ágyig. Ledőlök, mint egy zsák. És 2 órát fogok aludni eszméletlen állapotban. Azért, hogy aztán felkelhessek, és nagy nehezen 500 ember előtt ne legyünk teljesen rosszak. Ennyi a terv. Ez a 2 óra ez rekordnál, nem? Ez nem szép, hogy csak egy kinézete alapján mondtátok, hogy nézzetek rá, biztos kedves ember, nem tudom. Mint ma lehet, hogy kedves ember. Én egy szót nem szóltam. Én csak azt mondtam, hogy nem. De azután, hogy elítélték kapcsolatom belül erőszak miatt, én egyáltalán nem tartom problémásnak. Jó, de azt még nem tudták, Csokiék. De. Amikor azt mondták, hogy nőzzétek, hogy milyen bűnözők kinézettük. Lehet, hogy ilyen az ábrázata, hogy kopasz, és hogy gyúrós. De mikor mondtuk? Még régen? A jól van? Igen. Bocsi, én ezt úgy néz ki, mint egy bűnöző. Ez sztereotíp. Nem érdekel attól, hogy fenntartom. Jó, csak ez nem szép. Te is következtesz mindenfélére a kinézetek alapján. Valamire a papaszita, az ott húzod meg a hangát. Ez nem egzakt, hogy rosszul áll a szeme. Nézd, mert az is neki jól áll a szeme. Igen. Látszik, hogy érző szivattakat. Ez a zord külső. Igen, igaz. A mellizmantól. A mellizmantól egy pocsok. Lehet, hogy papaszitának predesztináltat, hogy így néz ki, akkor tudta, hogy bűnözőnek kellene. Nem, mondjuk igaz. Felézett a tükörbe, azt mondta, hogy nem azért, mert hogy bűnöző szülei voltak, és így bűnöző származású, és akkor ezért van bűnöző kinézete. Te kértél levest? Tehát az első gombás akármit. Nekem szerintem az jól lesz. Tehát kérek, akkor erre gondolok. Jó, persze. Ez mit szól? Ezzel nem örülök, hogy itt télen viszont. Ja. Az áprilisom. Halmaz állapot váltott az esőt. Nagyon boldog vagyok. Miért veszekedtek te ki? Honnan tudjam, hogy éppen megy? Megcsiratted a borkát, csak elérted, amit akartad. Megkérdeztem a borkát. De fél órája nem kapok pálát. Igen, így csírom az. Nagyon rossz. Annyira boldog vagyok, hogy semmi sem tudok. Annyira picsa. Nem izét nézel közben? Ezek itt összeomlanak. Ja. Le. Le. Le. I pity the nigga that stepped to me though. Flow too clean, I bite by new tuxedos. Been the shit since 9 later popping and buying hot Cheetos. Shit a freak though, easy. Please believe me, baby. Bought a Tesla, bought a Rolex watch, and I ain't dreaming, baby. Scheming, baby. Dina raised me. Really from the section with them killers. Drug dealers, thug niggas. Never got a hug from pops, they need some love, nigga. Liquor messing, not the pain, so pull up, nigga. Not too far from it, everything I done seen and done it. Late night running, hidden houses and police cuffing. We ain't have nothing, house was cold, we were open oven. Now we... Nagyon kevés ember van itt. Szerintem felhívom a srácot, akivel beszéltem, megegyeztettem már. Ez nagyon furcsa nekem. De nincs is adatéve a projektor, amin keresztünk a vetítésre. És a vihar előtti csend mindig áll. Édesapát hol fog ülni? Honnan nem hallja, hogy azt mondom, hogy stressz fost iszottam el itt. Szerintem ő már hallott. Az egyik lehet, hogy hallott ezt azt. Most egy kicsit. Csak magadnak tetsz. Pence, nem mondj nekem, most nagyon zavarba jövök. Most már. Jaj, megy a kamera? Úgy értem, hogy a Petrinek biztos érdek. Peti újult erővel itt van. És jegyzettel. Én találtam egy új cikket, ami... Nagyon jónak tűnik, meg se néztem inkább. Nézd, mit kaptam két embertől. Egy undorító Lloyd körtét. és egy undorító győri kevertet. Intubálni kell magunkat, így le kell nyomni a csövet. De nagyon rossz, hogy így szolkerek, és körbenézek, és mondom, bazdmeg az intenzívvel. Mit történt tegnap? Már megint. Egy fél mondat csak, hogy ez nem, nem nincsen semmi. Csak ugye a legvégén, most eddig ilyen rendezetlenül voltunk a fényképezés után. Egyszer azt kérem, hogy így összekapaszkodunk, és így meghajlunk, ilyen jó kínos, amit emlékeznek a nevek művészek, most nem ott maradni, úgy, várjuk a tapsot, ilyenkor kényszerből tapsol a közönség, de mi nem mondjuk sehova, és akkor egymást nézzük, hogy jó, meghajlunk még egyszer, így már jó, elengedjük egymást, menjünk ide, nem így, visszamegyünk, jó, és már így közben visszakánkánozni, meg ilyenek. Hát a táncost már ma megbeszéltük. És azt megvárjuk, hát az hogy ki az első ember, aki fölmer állni, és ki megy, és ő kap valami ajánlatot. Ez is egy gondolat, ugye, Peti? Nem tudom. Ezen akarok játszani, nem a szaros faszom műanyag szarokon. Viszont mindenki. Vigyük ki, nincs mi. Tényleg amúgy fasz. Képet, hogy vagy, és eszed azt. Egy rágásig lesz. Lehet föl, ezt nem látok. Majd azt mondjuk, hogy valami békerös. Ja, igen, ez... CGI-ja. Ez nem az, aminek látszik. Fél idő. Jó a közönség. Úgy ez egy kicsit tovább pusztuk, mint kellett volna, de majd egy 10 percet tovább tart. Ja, megoldjuk. Azt hittem ünneplés van itt. Hol az ünneplés? Annyi, hogy most megérkeztünk vissza ide a szállásra, a Győrbe, most lepakolunk, kicsit megpihenünk, elfogyasztjuk a maradék ételt, ami megmaradt. De nincs hozzá villán. De hát akkor ugye kezeddel. Nem tudom, engem ez nem annyit. Mivel? Kezemmel? De kérek akkor innen. Mindegy, mindegy, jó lesz a kezemmel. Könnyű ott tenni, csak ki. Aki azt hiszi, hogy valami ilyen high life-ot élünk a turnén, az nem téved. Na, mutasd el, nem felveszem, hogy te eszed. A legjobb kezet moshatnék. Így, cső. Így, nem? Vadember túl. Alfa, azt mondom, Györgyet. Mit szólsz ez, teki bazd meg? magas deszkóriát nem értékeny. Mi ez? Mióta? Jól van még ilyen. Ez egy csődbe ment, ez a Óbudán volt. Nem hiszem el. Félj, hát nem kernél több. Van hidegen is lehet kérni. Hihetetlen. Itt kijön. Mi történt, Peti? Az van. Eltűnt a húz. Itt állunk fél órája. Nem tudok hinni. Nem fizettük ki. És nincs fröcs. Megjöttünk az After Bully-ba, annyit nem forgattunk. Nehéz, elragad az idő. Teljesen leszadálottam. Nekem amúgy többször volt, hogy elkezdesz beszélgetni egy emberrel, kettő, hogy oda gyűlnek, tíz emberrel beszélgetsz, és akkor négy elmész pisilni, és akkor beültem oda hátra, és így a második ilyen körnél így ott ültem a kursba, így. Gyakorlatilag minden délután volt egy 20 perc, amit pihenhettünk. De tényleg pont. Ja. És mindig tovább mentünk, előadáson stresszeltünk. Mondjuk az már hívják, hogy inni kell, de egyszerűen nem tudom más, hogy ezt kezelni, az, hogy percenként új emberekkel beszélgetek, és úgy, hogy mindig felvenni a fonalat, mit mond. Ami tök jó. Amúgy összességében szerintem nagyon pozitív. Ennyi jó fej és ember van, és teljesen sokszínű volt. Már katonákkal beszélgettem. Múltkor izé papokkal, szerintem nagyon érdekes. De azért az agyam az úgy zsong. És mit gondolsz a pizzaautomatáról? A pizzaautomatá? Azért sajnálom, hogy nem kóstoltuk meg azt a pizzát. Orra emlékszem, hogy az előző három nap az első turné az annyira tömény volt, hogy így tényleg így. Utána otthon csak így feküdtem hétfőn, és így próbáltam, hogy most kint nem fog feküdni, mert szar idő van. Jézusom. És ilyenkor elgondolod, amikor mondták, hogy Chester, hogy bárki nyilván mentális dolgokkal küzdött, de hogy ott van nem 3-4-500 ember előtt, hanem több 10-000, 60-70-80 ezer, és utána beülsz egy konténer közepére. Egyébként megnéztem a Netflixen a Robbie Williams-es sorozatot, ott is volt erről szó, és még ilyen kicsibe is milyen kontraszt van, amit mondasz, hogy beülsz, és akkor és akkor az nem az van, hogy fél évente hármat lenyom, hanem folyamatosan. Hát ez nem embernek. Ezt nem erre fejlődött ki a biológia. Szakember meg mindenki nélkül ez kezelhetetlen, de nem tudom, hogy még úgy is lehet-e bele megőrülni. Megyek szarni. Egyébként nem kell. Ez annyira sok inger ér. Főleg mi, akik bent ülünk az irodába, hogy hirtelen három nap alatt, három helyen vagyunk, három előadást le kell tolni, és helyszínenként utána több száz emberrel beszélget. De tök jó fej volt mindenki, jókat beszélgettünk, sok érdekes embert megismertem, és ez tök jó arcokat látni. Sokkal nagyobb hatás az, hogy látsz 10 embert, aki normális, és jó fej, és érdekes, és ott van, mint az, hogy látsz mondjuk egy nézettséget, hogy megnézték 100 000-en, szóval nyilván ez sokkal érdekesebb így, és amúgy azt érzékeltem, hogy meg most is, meg múltkor is, hogy nagyon értékelik ez egy csomó ember, hogy van ilyen, hogy hasonló gondolkozású emberek összegyűlhetnek, isznak egy jót, beszélgetnek egy jót, csomóan jönnek a After Bulk-ra egyedül, aztán feloldódnak, találnak társaságot, meg hogy látják, hogy gyakorlatilag a Cérnagyárban mindenki olyan, amilyennek tűnik, teljesen autentikus mindenki, pont ugyanolyan élőben. Úgyhogy én azt látom, hogy értékelik ezt az emberek, hogy nem közösség, de hát valamennyire közösség szerintem. Még hogyha össze-vissza van a világban. Vannak, akik Szlovákiából jöttek, vannak, akik Erdélyből jöttek. Ide Győrbe az előadásra az elképesztő mondja. És nem csoda, hogy értékenek. Valószínűleg nézői oldalról lenne egy ilyen közeg, ami engem is úgy érzem, hogy megszólít, és egyetértek vele, és el lehet menni egy előadásra, és utána együtt iszogatni hasonló gondolkozású emberekkel, az tényleg tök jó buli. Úgyhogy inkább az a furcsa, hogy nincs ebből több. Na? Nagyon beütöttem a teret. Eszed van majd. Azt hittem, hogy könnyebb ilyet csinálni. Ez kaszkadőri munk. Azt koppant, ott volt a telefonom, hallgattam podcastet, és fogadt mostam, hogy beesett a mi ez? Mosdókagyló a telefonom, és nem tudom tölteni, mert kiírja, hogy vizes. Ha lesz valam segítség, engem se érdekel. Ez a legjobb része mindig a turné. Arra gondoltam, hogy mi lett volna, ha ezt megkapom éjszak, amikor hazajövök. Beszippantottad volna? Be. Kiszálltam az ágyból és megyek haza a pizsamába. Olyan hideg van, a mínusz fokok vannak, borzalmas. Jaj, Peti, jó volt, tegnap láttam, hogy jókat beszélgettem. Főszedtünk Tomival egy családot. Igen? Ez már új szint meg. Mindig tetőzzük ezt. Nem bírjuk abba hagyni, leállni. Nem, hogy a csatornánk fejlődne így, mint ezek a szkíjeink, az meg. Mi legyen, nem ugatná, hanem mennénk. Ez olyan, mint a Trónok harcának a egyik évadának a vége, hogy az a legvége, hogy elkezd esni a hó. Igen. Last Christmas. Tétek be karácsonyi zenét Borkának. Igen. Nem is tegyél be, de ne ilyen hörgős metál rosszat. Hörgős. Hanem valami finomat. Hörgős karácsonyi zenét. Kész. Ez az. Uraim? Most Borka boldog. Szerintem ennek nem, boldog, nem volt még ilyen boldog soha. Borka, ez csak neked. Igen. Tényleg boldog. De nézd már, mi a szar? Én 10 éve nem láttam havat. Akkor már tényleg. Pillanatban nem tudja, csak én. Csillidám! Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some Stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year. I just can't get enough